Oke, masih dalam suasana Jackson bersama Morata Ramayana. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Perhiasan terindah setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Di antara semua. pergi.